ناظرین 1431 سن ہجری کا شعبان معظم اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے اور آج اس کی ڈبل 12 تاریخ ہے. عن قریب اگر ہم زندہ بچے تو انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان سے جا ملیں گے. ماہ رمضان میں کتنی کشش ہے کہ سچ پوچھو تو گویا سارا سال انتظار رہتا ہے, اور پھر جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو دل کو بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے کہ بس اب گویا رمضان شریف کی آمد کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے کہ اب ان قریب ماہ رمضان جو ہے وہ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گا. مگر رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے پھر دل پر ایک افسردگی بھی طاری رہتی ہے, تھوڑا تھوڑا غم بھی رہتا ہے کہ رمضان شریف کی آمد تو ہوگی, آئے گا بھی, رحمتیں لٹائے گا, برکتیں دلائے گا اور روتوں کو ہنسائے گا, مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلائے گا, لیکن پھر دیکھتے دیکھتے چلا جائے گا, تو یہ بھی تھوڑا غم ہوتا ہے. اب ماہ رمضان انشاءاللہ ہم پائیں گے, اگر زندہ رہ گئے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج کی رات ہمارے مقدر میں زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے, یہ ہم نہیں جانتے. اللہ ہمیں زندہ رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے, اور ماہ رمضان کا قدر دان بھی رکھے کہ اگر بے قدری ہوئی تو پھر بھی بات نہیں بنے گی, اللہ قدر دان بنائے. تو گویا ابھی سے رمضان المبارک کا ایک غلغلہ ہے, شور ہے کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. شور ہے ہر سو کہ پھر جلد آمد رمضان ہے, غل اٹھا ہے چار سو پھر غل اٹھا ہے چار سو جلد آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے, ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, یا خدا تو نے عطا ہے کر دیا رمضان ہے, یا خدا امت کو تو نے دے دیا رمضان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل نازل کیا قرآن ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا لایا، الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور ماہ رمضان المبارک کے عاشقو، ابھی رمضان کی آمد نہیں ہوئی، ان قریب ہو جائے گی انشاءاللہ، ہم جیئیں گے تو ضرور اس کو پائیں گے، تو ابھی سے اس کی ہم تیاری کر لیتے ہیں، دیکھو بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو کئی روز پہلے سے اس کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو ماہ رمضان سے بڑھ کر ہماری شخصیت بھی کون ہے، اتنا پیارا مہینہ کہ جو دھڑا دھڑ مغفرت کے پروانے تقسیم کرے، رحمتیں لٹائے، برکتیں لٹائے، یہاں تک کہ ہمارا نظام زندگی بدل جائے، رمضان شریف میں ہمارا سارا نظام الاوقات ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ہر طرف تلاوت قرآن اور نعت پاک رحمت عالمیان کی صدائیں سنی جاتی ہیں، رونق ہی رونق ہوتی ہے، تو اس کے استقبال کی تیاری ابھی سے کر لیجئے، ابھی پہلی رات آئی نہیں ہے، تو پہلی رات آتے ہی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، چنانچہ فیضان رمضان جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، جس سے دعوت اسلامی والوں کو شعبان المعظم میں پوری ختم کرنا ہوتا ہے، یہ درخواست کی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو، تو جنہوں نے ابھی تک پوری ختم نہیں کی وہ چاند رات سے پہلے پہلے کوشش کر کے اس کو ختم کیجئے، تاکہ رمضان کے اہم احکام بھی آپ کو معلوم ہو جائیں، تو پہلی رات کو کیا ہوتا ہے، یہ رحمت عالمیان مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں سنتے ہیں، چنانچہ میرے آقا رحمت اللہ تعالی علیہ کے لبائے مبارکہ سے یوں رحمت کے پھول جھڑ رہے تھے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے، تو آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے، جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. سرخ یاقوت یہ بہت قیمتی پتھر ہے, ابھی جنت کا پتھر تو پھر کیسا ہوگا. اچھا وہ گھر سرخ یاقوت کا یہ ہماری جھونپڑیوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت عظیم شان ہوگا. چنانچہ میرے آقا رحمت کا مدنی پھول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں یعنی اس سرخ یاقوت کے گھر میں 60,000 دروازے ہوں گے. 60,000 دروازے, وہ مکان کتنا عالی شان ہوگا. اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے. پٹ کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا دروازے میں دو حصے ہوتے ہیں, دو پیس ہوتے ہیں نا, تو یہ دو پیس جو ہے نا یہ دو پٹ کہلاتے ہیں. تو ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے. اے عاشقان رمضان, اب پہلا روزہ بھی رکھنے کی تیاری بھرپور کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید رحمت کا پھول ہمیں عنایت فرماتے ہوئے گویا فرما رہے ہیں, فرمائیے رہے ہیں. پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے, ہم رکھیں گے انشاءاللہ, یا اللہ ہم ضرور رکھیں گے, ہم نیت کرتے ہیں. تو ہمیں تندرست رکھنا, عافیت نصیب کرنا, زندہ رکھنا, اور ماہ رمضان سے ہمیں محروم نہ کرنا. تیرے محبوب کا تجھے صدقہ. اے اللہ ہمیں رمضان بہت اچھا لگتا ہے, مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے. مجھے تو ابھی سے بس وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, دل بیٹا بیٹا جاتا ہے. چلو آ تو جائے, انشاءاللہ اس کو پا لیں گے, اور رب چاہا اور اللہ نے بہتر کیا ہمارے حق میں تو رمضان ہمیں اپنے ساتھ ہی لیتا چلا جائے. کاش. تو جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس سے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عنایت کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی, کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک روزہ رمضان کا جو پہلا روزہ رکھ لیتا ہے, دیکھو نا اس کی کتنی فضیلت ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا روزہ رکھ لیا تو باقی چھٹی ہو گئی, نہیں, پہلا بھی رکھنا ہے, آخری بھی رکھنا ہے, اور بیچ کے بھی سارے کے سارے رکھنے ہیں. ہر روزہ فرض ہے. تو ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے, ساری تراویح پڑھیں گے, ہر نماز پڑھیں گے, با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا غنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب دیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرما دیا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے. بیان کردہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. نیز جنت الجنت کا عظیم الشان محل مزید برآں

نظر رحمت فرمائے، اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ اے رب کریم تیری رحمت کے صدقے جاؤں قربان۔ رمضان کی رات آیا جاتی ہے، پہلی رات آیا جاتی ہے، اے اللہ مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر فرما۔ جتنے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں اے اللہ ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ تیری رحمت کی نظر پانے کے لیے ہمیں پہلی رمضان کی پہلی رات ضرور نصیب کرنا اور پورا مہینہ نصیب کرنا، اور ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان بنانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رحمت جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر دو، شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ دیکھیں یہ وہ بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بو نہیں ہے جو لوگ دانت صاف نہیں کرتے اور گند ہو جاتا ہے منہ میں، تو اگر منہ میں بدبو ہو گئی تو پھر مسجد میں داخلہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اللہ کو پسند ہونا تو کجا آؤ گے تو گناہ کر ہو جاؤ گے مسجد میں، اور نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ، اللہ کا نام لینا بھی ناپسندیدہ جب منہ میں بدبو ہو تو۔ جیسے کہ لہسن ہے کچی پیاز آج کل عام کچومر میں لوگ ڈالتے ہیں، ابھی سموسے آئیں گے مسجدوں میں رمضان میں تو اس میں بھی کچی پیازیں ہوتی ہیں، ہاں تلنے سے برابر وہ تلی نہیں جاتی، پیک ہوتی ہے نا اس میں کور میں، اس کے مانڈے کے کور میں، تو وہ کچی ہوتی ہے، بدبودار منہ لے کر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایسا بدبودار سموسہ مسجد میں لانا بھی ناجائز، اور اس کا کھانا مسجد میں کھانا اس کا ناجائز، جو بدبو پھیلے گی نا اس کی، گھر میں کھا سکتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ کہ جب مسجد میں آنا ہو تو منہ بالکل صاف کر کے آنا پڑے گا، ورنہ گناہگار ہوں گے اگر بدبو ہوئی تو منہ میں۔ تو یہ مسائل بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح چنے چھولے جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بکتے ہیں رمضانوں میں، تو وہ کچے پکے وہ طرح طرح کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بس تجربہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، تو وہ کچے چنے وہ کچی کچی پیاز اس میں مکس ہوتی ہے، کڑک چنے میں نے دیکھے ہوتے ہیں، تو چنے پکانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو خوب ابالے، معاف کیجیے خوب بھگو کے رکھیں، رات بھر اس کو بھگوئیں، پھر اس میں اس کو ابالیں، تھوڑا سا وہ کھانے کا سوڈا بھی ڈالیں تو اس سے وہ گل جاتے ہیں، زیادہ سوڈا ڈالو گے تو گل کر بالکل پھٹ جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چنے ابالنے کا طریقہ آپ کورس کیا، تو وہ کچے بس بکنے ہوتے ہیں، لوگوں کو لے کر مسجدوں میں ڈالنا ہوتا ہے، پیٹ میں نہیں ڈالنا ہوتا، بےچارے وہ ثواب سمجھ کے لے آتے ہیں کچی پیاز والے چنے، یہ میں نے خود دیکھے، اس لیے عرض کرتا ہوں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت مل جائے۔ اب یہ توجہ کم کرتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے، یاد رکھتے ہیں تو لاپرواہی کرتے ہیں، اور بس وہ بےچارے وہ کر گزرتے ہیں جو ان کی وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ثواب چاہتے ہیں تو ہم ثواب کمائیں، ثواب کا کام کریں۔ تو بہرحال یہ کہ شام کے وقت، نمبر دو، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ وہ بھوک ہے جو بھوک کی وجہ سے ہے۔ اب جو ڈٹ کے کھائیں رات کو افطار میں، اس لیے زور وہ کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا، سحری میں اس لیے وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، اب ملے گا نہیں، اور پھر پیٹ ڈسٹرب، وہ ڈکاریں کھٹی کھٹی آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں منہ میں گندے پانی آ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ بو خوشبو کے بو اور کیسی ہوتی ہوگی، اللہ بہتر جانے۔ تمہارے بھوک کی وجہ سے جو بو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے روزہ دار کی۔ نمبر تین، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ، معصوم فرشتوں کی زبان سے مغفرت کی دعا اور قبول نہ ہو، اللہ اللہ۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ لے، ہم بھی تیرے معصوم فرشتوں کی دعائیں لیں، روزے رکھ کر ہمارے منہ کی بھی بو ہو جو تجھے پسند آئے، ہمیں زیادہ کھانے سے بھی بچا لینا، یہ کچی پیازے، کچے لہسن اور کچی مولیاں کھانے سے بھی بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کھانے کے جوش میں یہ گندی گندی چیزیں مسجدوں میں کھائیں اور بدبودار منہ سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ثواب کے بجائے گناہگار ہو جائیں. اے اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، ہمیں دعوت اسلامی کا ایسا مدنی ماحول دے دے کہ بس ہم سدھر جائیں، ہمیں مدنی قافلوں کا ایسا مسافر بنا دے کہ ہم صحیح ہو جائیں، ہم کو یہ احکام، یہ سنتیں، یہ شرعی مسئلے پتہ چل جائیں. ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہم چیختے ہیں کہ بھئی کتاب پڑھو پڑھو، پڑھتا کوئی نہیں. ہم بولتے ہیں بیان سنو سنو سنو، سنتا نہیں ہے، یاد رکھتے نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لاپرواہی، بے توجہی. مدنی چینل میں بھی بیان سنتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بچے سے کھیلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھیکی کھیکی کھی کر کے ہنستے ہیں، تو ان کو بھی کیا پلے پڑتا ہوگا، بےچارے ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں بھی بات سمجھ جاتے ہوں گے. تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ مدنی چینل پر بھی ہم بیان سنیں تو دو زانو ادب سے سنیں تاکہ ہمیں علم دین حاصل ہو، ہم تیری باتیں توجہ سے سنیں. اپنا کوئی عزیز آتا ہے، اپنا دوست یا پیارا آتا ہے، اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. اگر ان کا لیٹر آئے تو بہت اطمینان سے، بالکل مائنڈ فریش مائنڈ ہو کے ہم اس لیٹر کو پڑھتے ہیں. لیکن اے اللہ تیرا کلام ہم کو توجہ سے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو کرم کر دے، عطا کر دے کہ تیرا کلام بے دلی سے، بے توجہی سے ہم پڑھتے ہیں، تیری باتیں بے توجہی سے، بے دلی سے سنتے ہیں. یا اللہ ہم پر رحم کر دے، رمضان شریف آنے سے پہلے ہمیں اچھا کر دے، ایسا اچھا کر دے کہ ہم پھر قبر میں بھی اچھے ہی پہنچے، ہماری ساری برائیاں، آلائشیں، گناہوں کی گندگیاں دھل دھلا جائیں، ہم صاف ستھرے پاک ہو کر رمضان کے چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اے کاش میں رمضان کے میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، یہ چاند بھی کتنا پرکشش ہوتا ہے. اللہ اللہ، ہلال رمضان کبھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ اس میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ بس اس کو پکڑ کے بس دل میں اتار دیں اور ماہ رمضان سے اسے لپٹ جائیں کہ اس کو جانے نہ دیں، یا پھر جائے تو ہمیں ساتھ لیتا جائے. ظاہر ہے کہ ہم اس کو جانے سے روک تو نہیں سکتے، یہ تو محال ہے. اچھا، ہم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے، یہ بھی محال ہے، ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے. خودکشی جائز نہیں ہے کہ چلو صاحب رمضان میں خودکشی کر لو تاکہ ہم رمضان کے ساتھ چلے جائیں دنیا سے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہتریوں کا سوال کرتے ہیں کہ رمضان شریف آئے، خیر سے آئے، ہم اس پر قربان ہوں، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا ٹائم قربان، ہمارا وقت قربان، ہم چاند اس حال میں دیکھیں کہ ہم مسجد کے اندر ہوں، فیضان مدینہ میں ہوں کاش، یا جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں ہوں، اور اے کاش پورا مہینہ ہم اعتکاف سے مسجد میں پڑے رہیں. تو رمضان کا لطف تو اللہ کے گھر میں ملے گا، بازار میں تھوڑی ملے گا. جو سمجھتے ہیں بازار میں ملتا ہے کہ آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے، مال مہنگا بیچتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو آتا ہوگا مزہ، لیکن یہ مزہ وہ ہے کہ جب یہ مزہ ختم ہوگا تو منہ ایسا کڑوا ہو جائے گا کہ یاد کریں گے. اور مسجد میں جو رمضان کا مزہ لیں گے نا، اس کا منہ ایسا میٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی مٹھاس لے کے جائے گا وہ، کڑواہٹ کا دور دور تک اس کو کوئی انشاءاللہ پتا نہیں ہوگا، انشاءاللہ عز وجل. تو نمبر چار، یہ تین میں نے خلاصہ کیا، تیسرا نمبر یہ تھا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. نمبر چار، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، زینت کر لے میرے بندوں کے لیے، سج دھج سے تیار ہو جا. اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. جھوم جاؤ عاشقو، ماہ رمضان آ گیا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جنت میں اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ محبوب کے پڑوس میں، محبوب کے جلووں میں گم رہیں گے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر پانچ, اب تھوڑا جگر تھام کے سننا. نمبر پانچ, جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عزوجل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا, نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. تو جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالی سب کو بخش دیتا, سب کی مغفرت کر دیتا. تو تعجب سے انہیں پوچھا گیا کہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم. ارشاد فرمایا, نہیں, یہ نہیں, لیلۃ القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہیں ہی, لیکن یہ جو سرکار فرما رہے ہیں گویا کہ میں نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. سبحان اللہ, تو جو مزدوری کرے اس کو اجرت ملتی ہے, روزے رکھے, تراویاں پڑھے اور نیکیاں کرے, آخری رات اس کو اجرت میں مغفرت ملتی ہے. ہم تو کمزور, ابھی تک تو کبھی محنت کر نہیں پائے, زندگی گزر گئی, کبھی کما حق ہو ماہ رمضان میں مزدوری کرنے کی توفیق ملی نہیں, نہ اللہ کی پسند کے مطابق ہم روزے رکھ پائے, نہ تراویح ہم سے ادا کی جا سکے بے دلی کے ساتھ, بس پڑھنی ہے, نفس پر گرا بوجھ مر مر کے بس پوری کرنی ہے, مر مر کے جس طرح بھی روزہ رکھنا ہے بس فرض ہے, نہ نفس پر گرا ہے. نعوذ باللہ, اگر کوئی رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ کہاں معاذ اللہ آٹپ کا کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے, تو اگر رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے تو یہ تو گستاخ رمضان ہے, تو اسلام سے اس کا واسطہ نکاح پھر ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. یعنی جو ماہ رمضان ہی کو بوجھ سمجھتا ہے یا نماز ہی کو بوجھ سمجھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے نفس پر بوجھ, نفس بدبخت جو ہے نا یہ اس کو بوجھ تصور کرتا ہے, ہمیں ورغلاتا ہے, ہمیں بہکاتا ہے. تو ان مانو کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں نفس کے مارے مر مر کے روزہ رکھتے ہیں, مر مر کے تراویح پڑھتے ہیں کہ ہم کو جیسے کہ مطلب بس زبردستی کا سودا ہے. اے کاش ہمارا نفس جو ہے اب یہ کم وقت رام کیسے ہو, کاش ہم اپنے نفس پر کامیاب حاوی ہو جائیں. کہ نفس تو سدھرے گا نہیں, شیطان تو سدھرے گا نہیں, یہ تو بدبخت سدھرنے کا ہی نہیں, اس نے تو وہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے, قسم کھائیے جو سدھرے گا نہیں. اس کو پتا ہے کیسے سدھرا جاتا ہے, سب پتا ہے اس کو, ہمیشہ جہنم میں رہوں گا یہ بھی بدبخت کو معلوم ہے, لیکن بس اس کی اڑی ہے, ضد ہے. تو یہ کہ یہ نہیں سدھرے گا, نفس بھی نہیں سدھرے گا. اے کاش ہم نفس و شیطان پر غلبہ پانے اللہ کی عطا سے, اس کی عنایت سے, اس کی مدد سے. سرور دین دیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. اذان کا جواب, پڑوس میں اذان ہو رہی ہے,

اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں. یاد رہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو یا شہوت کے ساتھ امرد یعنی خوبصورت لڑکے کو چھونا ہے. لہذا خبردار خبردار خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی اور امرد بینی سے بچائیے. حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے، یعنی نیچی نگاہیں رکھنے کی بھرپور سعی کیجئے، کوشش کیجئے. آہ صد ہزار آہ، بسا اوقات نمازی اور روزے دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یا اللہ، ہم تجھ سے تیری امان چاہتے ہیں، تیرے قہر و غضب سے تیری امان چاہتے ہیں. مولا، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، ہم کو نیک بنا دے، الہی سنتوں کا پابند بنا دے. پروردگار، ہمیں پورا مہینہ اعتکاف کی توفیق دے دے. کاش ہم سارا مہینہ رمضان کا مسجد میں گزارے، تیرے گھر میں گزارے، باہر جائیں نہیں، کہ باہر ایسی گناہ بھری فضائیں ہیں کہ بس توبہ توبہ. اللہ کے گھر کا تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا تو معاملہ ہی کچھ نرالا ہوتا ہے. ہر وقت چھماچم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اب بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ کو کچھ سنتیں اور آداب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات رمضان المبارک میں قے ہو جاتی ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کے مسائل غور سے سن لیجئے، اس کے آداب. فیضان رمضان سے میں نے آپ کو بیان سنایا، کچھ اپنی طرف سے وضاحتیں کی، جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس کو آپ کو چاند رات تک پورا پڑھنا ہے. ہمت کیجیے انشاءاللہ، کوشش کیجیے انشاءاللہ، کوشش کریں گے تو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. یقین مانے، آپ کو رمضان کا لطف دوبالا نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، اتنی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور اتنا جوش پیدا ہوگا رمضان کی قدر دانی کا. جیسے ابھی گناہ کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا ہے نا، تو گناہ سے بچنے کا اور ذہن بنا کہ نہیں نہیں گناہ سے بہت بچنا ہے ہم کو. داڑھی منڈوں نے کہی ایک نے توبہ کر لی ہوگی کہ نہیں نہیں ہم حرام کریں گے، توبہ توبہ رمضان میں، کہ اتنی مطلب سخت وعید ہیں. اس طرح دیگر گناہوں سے، بدنگاہیوں سے مزید بچنے کا ذہن بنا ہوگا، نمازوں کا ذہن بنا ہوگا، ہے نا. تو یہ پڑھنے سننے سے ذہن تو بنتا ہے نا. تو ابھی تو میں نے آپ کو چند مدنی پھول پیش کیے، یہ فیضان رمضان تو الحمدللہ بھری پڑی ہے، کیونکہ اس کے صفحات جو ہے نا یہ 693 صفحات آخر تک، بلکہ 95 کہہ سکتے ہیں ماخذ و مراجع سمیت، 695 700 کے لگ بھگ، اس میں کتنے مدنی پھول ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ کرم یا رب، یہ فیضان رمضان صفحہ 215 سے شروع ہو رہا ہے، کرم یا رب کے سات حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں سات پیرے. نمبر ایک، روزے میں خود بخود قے، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر دو، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر تین، قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قائم ہے کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. نمبر چار, اگر قائم صرف بلغم نکلا بھلے بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی جان بوجھ کر کی اگر قے کی اور اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے کتنا ہی بلغم نکلا. نمبر پانچ, قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر چھ, منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی نکل گئے, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر سات, منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے کسی ایک, اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ منہ بھر منہ بھر منہ بھر, تو منہ بھر قے کیا, منہ پورا بھر گیا کلی کی طرح تو کیا یہ منہ بھر کہلاتی ہے؟ تو منہ بھر کی تعریف سن لیجئے. فیضان رمضان صفحہ 216 پر عالمگیری جلد اول صفحہ 204 کے حوالے سے لکھا ہے, منہ بھر قے کے معنی یہ ہے اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے, اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. اچھا, بلا تکلف روکنا کس کو بولتے ہیں؟ جیسے کہ اب قے روک لیا نا, تو یہ اب منہ بھر نہ کہلائی, بھلے منہ بھر گیا منہ بھر کہلائی نہیں, ہاں یہ تکلف سے روکا. ہاں, بلا تکلف نہ روکا جا سکے, یعنی وہ نہیں کر کے شروع ہو جاتی ہے ایک دم, تو منہ بھر وہ کہ جس کو بلا تکلف نہ روک سکے, یعنی تکلف سے روکا تو یہ پھر منہ بھر کہلائے گی, کیونکہ لکھا یہ کہ بلا تکلف نہ روک سکے تو وہ منہ بھر ہے. مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی, یہ وضو میں بھی قے ہوتی ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. تو نمبر ایک, وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے, کیونکہ وہاں روزے میں تو خود بخود قے کتنی ہی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا, لیکن وضو میں چاہے خود بخود آ جائے یا جان بوجھ کر انگلی ڈال کر منہ میں یا کسی طرح بھی قے کرے, دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی تو اور اس میں کھانا پانی یا سفرا یا کڑوا پانی, سفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹے گا. نمبر دو, اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر تین, بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر چار, بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو, یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے وضو ٹوٹ گیا, اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی. نمبر پانچ, اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہ ضروری تاکیدی مسئلہ سن لیجئے, منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک, نہ بلغم کی قے پاک ہے, اس کے علاوہ جو میں نے تذکرہ کیا تو منہ بھر قے جو ہے وہ ناپاک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے, اس کا کوئی چیٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے, اس کی احتیاط فرمائیے. اس کو میں مدنی پھول کے انداز میں دے دیتا ہوں تاکہ مدنی چینل پر بھی چلایا جا سکے, یہ بہت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان رمضان کے صفحہ 217 پر ہے. منہ فرق ہے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے, اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے, اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک پہ لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل رب العزت اللہ رب العزت عز و جل ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے استاد بھائیو, آج یہ اپنے ماہ رمضان شریف میں اجتماع جو ہے وہ عشاء کے بجائے جمعہ رات کو عصر سے مغرب ہوا کرے گا. آپ تشریف لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے, عصر تا مغرب بہت مختصر سبق انشاءاللہ ٹھیک ہے. جمعہ رات کو عصر تا مغرب آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی انفرادی کوشش کریں گے نا تو عصر تا مغرب کے آنے والے بہت زیادہ مل جائیں گے, کیونکہ عموماً لوگ عصر کے بعد افطار کی تیاریاں کرتے ہیں تو مغرب کی نماز بھی انہیں پڑھنی ہوتی ہے. فیضان مدینہ میں جبکہ مناجات کا بھی اٹریکشن ہوتا ہے اپنے, اور مناجات کی تو جو روحانیت ہوتی ہے وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سے محسوس ہوتے ہیں الحمدللہ, اور جو یہاں آتے ہیں ان کا تو گویا سینہ مدینہ ہو جاتا ہے, اتنا سرور آتا ہے اور اتنا رقت ملتی ہے. تو انشاءاللہ دوجل تلاوت نعت شریف مختصر بیان اور مناجات بھی انشاءاللہ ہوگی جمعرات کو بھی, اور روزانہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ رمضان میں عصر کے بعد مناجات. تو یہ آپ خوب بھرپور کوشش کیجئے کہ جہاں جہاں آپ نے چار جگہ اجتماع ہے نا باب المدینہ میں, بابا رمضان میں عصر تا مغرب 12 مقامات پر اجتماع ہوں گے انشاءاللہ, چار کے بجائے 12 11 ہو گئے, 12-1 جی. اچھا انشاءاللہ اس کا اعلان ابھی تھوڑی دیر کے بعد مقامات کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عزوجل عصر کے بعد 11 مقامات پر یہ اجتماع ہوا کریں گے, اور ہو سکتا ہے 12 کا بھی عدد پورا ہو جائے, کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر اعلان ہو جائے گا 12 کا. فی الحال انشاءاللہ 11 کا اعلان سنیے, کیونکہ یہ رمضان شریف میں تو 30 جگہ ہونا چاہیے لیکن ایسی سہولتوں والی جگہ بھی تو ملنی چاہیے نا, تو جتنا قریب قریب کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اسلام بھائی اس سے استفادہ کر سکیں گے. اب جیسے کہ پہلے گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا تو وہ ایک دو سب بھری تھی, جب پہلا میں نے بیان کیا تھا لوگ مغرب میں تعجب کر رہے تھے کیسے ہوگا, میں نے کیوں نہیں ہوگا, میں نے ہم کو تو لوگوں کا ذہن بدلنا ہے. وہ رات کو 11-11 بجے جلسے ہوتے ہیں, ہم مغرب میں نہیں آ سکتے, مت آؤ, دوسرے آئیں گے تیسرے آئیں گے. آ گئے الحمدللہ آپ کے سامنے کہ لوگ عصر سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں آنے والے, خوش نصیب اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ کہ الحمدللہ ذہن بدلنا ہے, میں لوگوں کے ذہنوں میں بدل کر مدینے کی مستی بھرنی ہے, اس ذہن سے دنیا کی مستی نکال کر گناہوں کی مستی اتار کر ان کو سنتوں کی مستی چڑھانی ہے, عشق رسول کی چاشنی چکھانی ہے. تو ان کی آپ ترکیب بنائیں اور انشاءاللہ عزوجل یہ 11 مقامات جو اعلان ہوگا تو جہاں جہاں آپ کو قریب پڑے گا اس کے حساب سے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے تو ہی اجتماع ملے گا. اطمینان سے مغرب میں جائیں گے تو اجتماع تو ختم ہو جائے گا, کوشش کر کے عصر وہاں پڑھنی ہے اور عصر تا مغرب انشاءاللہ اجتماع کریں گے. اور یہاں فیضان مدینہ میں بھی عصر پونے 6 کر دیں 5.5 کر دیں آپ کے ہاتھ میں بیٹا یار, پھر وہ روزانہ پھر مدنی مذاکرے میں وقت کم پڑ جائے گا ظہر کے بعد. جی ظہر بھی یہاں 2:30 بجے ہوگی نا رمضان شریف میں انشاءاللہ رمضان میں, کیونکہ اعتکاف ہے تو روزانہ دن اور رات, پچھلے سال ظہر اور عصر دونوں مرتبہ مدنی مذاکرے کی سعادت ملی تھی مجھے, نیت اس بار بھی ہے, دعا آپ نے کرنی ہے کہ ہمت آ جائے. ابھی سے بس وہی خوف آ رہا ہے کہ میں کیسے کروں گا، اللہ مدد کرے گا بے شک. بہت اس میں مشقت ہوتی ہے، سننے والے جب سن سن کے تھک جاتے ہیں تو بولنے والے کا کیا ہوتا ہوگا. اللہ ہمت دے دے گا تو کرم ہو جائے گا، اللہ اخلاص. ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت اس ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں اور امیر سنت کا بیان سن رہے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل رمضان المبارک میں ظہر کے بعد اور تراوی کے بعد ہونے والے مدی مذاکرے میں نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ انشاءاللہ عزوجل دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کی دعوت پیش کریں گے انشاءاللہ. اور خود خوب مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت تو باہر لوٹے گی. مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے اور جمعرات کا اپنا عصر کے بعد کا اجتماع بھی فضان مدینہ کا چلے گا انشاءاللہ. اور مناجات روزانہ مناجات بھی عصر کے بعد. رمضان المبارک میں تو مدنی چینل شاید دنیا میں شاید یہ واحد چینل ہے دنیا میں. نہ غیر اسلامی چینل بھی جو ہیں، نہ کہ غیر اسلامی ان مانو کر کے جس میں 100% اسلام نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 100% اسلامی کام ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہوتی، نہ ہو رہتے ہیں، نہ میوزک ہے، نہ کوئی الا بلا کوئی مطلب یعنی کہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں ہیں. تو جو لوگ مطلب یعنی کہ اس کے علاوہ کفار کے مدنی چینل بھی ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے چینل تو ہیں بہت سارے لیکن وہ اپنے اپنے کمرشل ہیں جس میں گناہوں کی صورتیں ہوتی ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو دنیا کے یعنی کہ غیر مسلموں کے چینل بھی کبھی میں نے نہیں سنا کہ ایک مہینہ ان کے پاس ایسا آتا ہو کہ جس میں یہ 12-12 15-15 18-18 گھنٹے برائے راست سلسلے دیتے ہوں. ایک آدھ دن کو میچ وغیرہ دے دیے وہ ایک الگ بات ہے، میچ بھی 16-16 گھنٹے کہاں چلتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو اعزاز بہت حاصل ہے، کئی اعزازات حاصل ہیں، ان میں ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ ماہ رمضان اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ڈیلی یہ مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روزانہ سارا سال یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سلسلے ہمارے براہ راست ہوتے ہیں کہ شاید کسی چینل کے ہوں تو مجھے پتا نہیں. بہت مشکل ہے کہ براہ راست لائیو دینا آسان نہیں ہے، نہ گیدرنگ کسی کے پاس ہے جو اتنی گیدرنگ دکھاتے ہوں. الحمدللہ یہ یعنی کہ کوئی بڑا بول تھوڑی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ نے ایسی مقبولیت بخشی ہے، اللہ کا کرم ہے. اور مدنی چینل ہمارا مفاد نہیں ہے، ہمارا مفاد اس میں ذاتی نہیں ہے. اور اگر کوئی اور 100% اسلامی چینلز شروع ہو گئے نا تو ہم اپنا مدنی چینل بند بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہماری کوئی ضد نہیں ہے. ہم کو تو دین کی تبلیغ چاہیے، اسلام کی خدمت چاہیے، سنتوں کی خدمت چاہیے. جیسے کہ رفیق الحرمین ہم نے بنائی کہ وہ حج کے قافلے بناتے تھے، پھر ضرورت نہیں رہی ہم کو، ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو بند کرتے ہیں، ہم نے بند کر دیا. تو اس طرح یہ کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل چلتا رہے گا، لیکن دوسرے اگر مدنی چینل کے حساب سے 100% اسلامی یا رسول اللہ کہنے والے اگر چینل شروع ہو گئے نا تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ ہماری مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، پھر ہم مزید مدنی قافلوں پر رور زور شور سے توجہ دے سکیں گے. لیکن فی الحال تو یہ اکلوتا چینل ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین جا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری. تیس تیس دن کے مقبولے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے بھی اسلامی بھائی جمع ہیں سن رہے ہیں، سب نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہمارے مدنی مراکز میں مساجد میں 30 دن کے اعتکاف پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کر لیں. اور جن سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف نہ ہو سکے وہ تو نیت کر ہی لے گی انشاءاللہ آخری عشرے کا سنت اعتکاف دعوت اسلامی کے بہکے مہکے مدنی ماحول کے ہونے والے جدول کے مطابق مساجد میں ضرور کریں گے. آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں ہے نا، کہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہوتا مسجد میں پائیں، معاف کیجیے، ہاں 20ویں روزہ جب گزر جائے نا تو اب یہ غروب آفتاب مسجد میں ہو، کہ 21ویں روزہ شروع آپ کا مسجد میں ہو، 20ویں روزہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں، وہ چاند رات تک مسجد ہی میں رہیں تو یہ 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے. تو ماہ رمضان کا پورا انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں انشاءاللہ, اور جدول کے مطابق اس پر عمل بھی کریں. جو دعوت اسلامی کا مرکز مدنی مرکز آپ کو جدول دے گا. چندے کے بارے میں, چندے کے بارے میں سوال جواب, یہ جو مختصر سی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کو پڑھ لیجئے, اور خصوصاً جو چندہ کرتے پھرتے ہیں اسلامی بھائی, اگر آپ کو چندہ کرنا ہے, دیکھو میں آپ کو یہ صاف بولتا ہوں, آپ کے پیسے نہیں چاہیے, آپ غلط سلط اٹھا کر پتہ نہیں کس طرح وہ سب مکس کر دیتے ہوں گے, کیا بولتے ہوں گے, کیا لیتے ہوں گے, کیا کلی اختیارات والے جو جملے ہیں وہ بولتے ہوں گے, آپ مت کیا کرے چندہ. چندہ وہی کرے کہ جو چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب پڑھ لے, باقی آپ کا پیسہ نہیں چاہیے. مجھے بہت وسوسے آتے ہیں کیا کیا کر کے لاتے ہوں گے چندے. اپنے کو پیسے جمع کرنا یہ ہماری مطلب یعنی کہ مطلب مجبوری ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کام چلانے ہیں تو ہم کو ستھرا پیسہ چاہیے. اب یہ کہ پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے ہوں گے, تو مہربانی کر کے آپ یہ کتاب پڑھ لیں, اور بالکل یعنی کہ ابھی اجتماع کے بعد سے, اجتماع کے بعد جیسے ہی آپ کو پہلی فرصت میں آپ چندے کے بارے میں جو کتاب ہے بھلے آپ نے پڑھ لی ہے آپ پھر پڑھ لیں. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہر سال آپ پڑھ لیا کریں, ورنہ بھول جاتے ہیں نا حافظے کمزور. جن کو چندہ اکٹھا کرنا ہے, جن کو چندہ اکٹھا کرنا ہے وہ پڑھ لیں. آپ بولتے پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے بھائی کی منت کریں, وہ آپ مطلب پڑھ کے آپ کو سنا. اس کے بغیر آپ چندہ کرتے ہو تو بہت وسوسے آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے, کیا کس طرح پیسے لاتے ہوں گے. تو ہم کو کوئی پیسے تھوڑی چاہیے, میرے جیب میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں, نہ شورا والوں کے جیب میں جاتے ہیں, یا دین کے کاموں میں صرف ہوتے ہیں پیسے. تو اس لیے جو اس میں احکام لکھے ہوئے چندے کے ان کے مطابق چندہ کرنا ہے. اور ناظرین بھی سن لیں, ہم کو 100% حلال رقم چاہیے. اگر کسی کے پاس حرام کی رقم ہے وہ اگر دعوت اسلامی کو دینا چاہیے, دینا چاہتا ہے تو اس کو نالے میں پھینکو, گٹر میں پھینکو, دعوت اسلامی کو نہیں چاہیے. آپ کے پاس 100% حلال کی روزی ہے, حلال کی رقم آپ دے سکتے ہیں, تو دعوت اسلامی کو دیں, ضرور دیں. ہم آپ کی منت کرتے کہ ہم ہی کو دیں, حلال آپ کی رقم ہے تو, تاکہ ہم اس رقم سے دین کی خدمت کریں. ہم کو حرام کا پیسہ نہیں چاہیے, وہ مسائل الٹے سیدھے مطلب یعنی کہ طریقے سے پیسے نہیں چاہیے, ہم کو شریعت کے مسائل کے مطابق پیسے چاہیے. اگر ہم کو پیسے نہیں ملیں گے تو ٹھیک ہے, ہم مطلب یعنی کہ جس طرح بھی گھسیٹتے رہیں گے انشاءاللہ کام کو, کام ہوتا رہے گا. شروع میں چندہ کہاں تھا, جب میں نے پہلا اجتماع کیا تھا تو ہمارے پاس کون سا چندہ تھا, گلزار حبیب بھی زیر تعمیر تھی, خود ہی مطلب بس میں بیٹھ کر مرغا بن کر میگن میں ہم سفر کرتے تھے, یا کوئی اسکوٹر پہ بٹھا دیتا تھا اس کے اسکوٹر پہ بوں بوں بوں کر کے میں پہنچ جاتا تھا, آ کے بیان کر دیتا تھا, اس کو اخراجات بھی نہیں تھے. اور وہ پھر مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ وہ کام بڑھ گیا, مجلسیں بن گئی اور ماشاءاللہ کام بڑھ گیا, تو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے پیسے ہم کو بغیر کے پیسے کے بھی کام ممکن ہے. جیسے میں نے کیا, یہ ایک روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا, ایک روپیہ جس کو بولتے ہیں نا 1 روپی, وہ بھی دعوت اسلامی شروع کرتے وقت نہیں تھی, فنڈ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا میرے پاس, فنڈ کا نظام بھی نہیں تھا. بعض لوگ بولتے تھے ہم 11ویں کی نیاز یہاں کر دیں, پناہ آپ کو نیاز کھلا دیں, میں اس وقت ایسا سخت تھا, نہیں میں نے کہا نیاز بھی یہاں نہیں, نیاز کرنی چاہیے مگر ہمارے اجتماع میں نیاز بھی مت لاؤ, کہ کہیں مطلب یعنی کہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ بریانیاں دکھا کر لوگوں کو جمع کرتا ہے. ہم بریانیوں کے ذریعے لوگوں کو نہیں جمع کریں گے, ہم اللہ اور رسول کے نام سے لوگوں کو جمع کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر لوگوں کو جمع کیا ہے. آج بھی یہ ماشاءاللہ ایسے حالات میں باب المدینہ آگ کی لپیٹ میں ہے, اور یہاں ساری سر فیضان مدینہ میں پور امن اجتماع اب بھی ہو رہا ہے, ہریالی اس وقت نظر آ رہی ہے چاروں طرف فیضان مدینہ میں. یہ اللہ اور رسول کے نام پر آئے ہیں, اللہ اور رسول کی محبت میں آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ, فیضان مدینہ, فیضان دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی تقریباً 10:15

کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے جیسا ابھی آپ نے سنا, آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آج کل سخت آفتوں سے گزر رہا ہے, جن میں ابھی پچھلے دنوں ایک تو ہوائی جہاز اسلام آباد میں پہاڑ سے ٹکرایا اور 150 کے آس پاس مسلمان اس میں شہید ہوئے, اور دوسری آفت سیلاب کی جس نے ہمارے ملک کے کچھ حصوں میں ایسی تباہی مچائی ہے کہ کئی کئی دیہات زیر آب ہو گئے, لا تعداد مسلمان شہید ہو گئے, کیونکہ جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے. اور نہ جانے کتنے بچارے بچھڑ گئے, زخمی ہو گئے, کتنوں کو سانپوں نے کاٹ لیا ہوگا, اور کیا کیا مطلب آفتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ ان بچاروں پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, اور جو بچھڑے ان کو ملا دے, زخمی ہیں وہ روبہ صحت ہوں, اور ہمیں اس سے عبرت نصیب کرے, اور ہمارے باب المدینہ کو بھی اللہ امن کا گہوارہ بنائے. اس یہ بھی آگ کی لپیٹ میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے, عبرت کہاں سو گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ مسلمان ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے, مسلمان کی تعریف یہی ہے, ایک دوسرے کو لوٹنے والا نہیں ہوتا. حدیثوں میں مسلمان کی تعریف یہ آئی ہے کہ مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان اور مال عزت آبرو محفوظ رہے. لیکن معاذ اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ الٹ ہو رہا ہے معاملہ. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے, ہمارے باب المدینہ کو بھی امن کا گہوارہ بنائے, اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالی امن و آشتی سے ہم کنار کرے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت پنجاب اور سرحد وغیرہ جو ہیں یہ بہت سخت مصیبتوں میں گھرے ہوئے, تو ان کے لیے کیونکہ یہ قومی سانحہ ہے, جس طرح وہ زلزلہ آیا تھا تو اس پر بھی قومی سانحہ تھا کشمیر وغیرہ میں, تو وہاں بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ خدمات انجام دی تھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ دعوت اسلامی ہے, یہ ملک نہیں بلکہ دنیا کی واحد اہل حق کی سب سے بڑی تنظیم ہے, یہ مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب جانتے ہیں اس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو زلزلہ زدگان کی امداد میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے یہی تاثرات دیے کہ سب سے زیادہ خدمت دکھیاروں کی دعوت اسلامی نے کی الحمدللہ. تو اس وقت سیلاب زدگان کی خدمت پر بھی دعوت اسلامی نے کمر باندھی ہے, اور کم و بیش ملک بھر میں 350 سے زائد اس وقت بستے لگے ہوئے ہیں. بستے مانے اسٹال جس کو لوگ بولتے, تو اس پر پیسے جمع کروانے ہیں, کپڑے جمع کروانے ہیں, دوائیں جمع کروانی ہیں, آپ کو برتن یا جو بھی یعنی کہ استعمال کی چیزیں, جوتے چپل, یعنی کہ وہ بیچارے یعنی کہ سمجھو کہ بڑی بڑی پارٹیاں جو بات تھی نا, وہ شریف فقیر بن گئے, سارا ساسا بہ گیا, مکان بہ گیا, ڈہ گیا, کپڑے بہ گئے بیچارے, پہنے کپڑوں سے بازوں کو پورے کپڑے بھی نہیں ہوں گے, پھر بیماریاں, اس سانپ نکل آتے ہیں تو وہ ڈستے ہیں. تو اس طرح آپ کے مسلمان بھائی اس وقت بہت تکلیف میں, اور بیماریاں اور بہت کچھ مطلب ہے کہ بیچارے آزمائشوں میں آ گئے. تو اس لیے مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ عطیات جمع کروائیے. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو کہہ کر جمع کروائیے کہ یہ زکوٰۃ ہے, تو تاکہ اس کا شرعی ہیلا کر کے آگے بڑھائی جائے. اور کپڑے لتے جو بھی آپ دے سکیں وہ دیں, یہاں بھی فیضان مدینہ میں بھی بستہ قائم ہے. تو مہربانی کر کے جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ جمع کروائیں, اور رقم جو ہے وہ آسان ہوتی ہے کہ اس سے ضرورت کی چیزیں خریدنا سہل ہوتا ہے. اناج بھی تو دینا ہوتا ہے, تو آپ چاہیں تو اناج کی بوریاں بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ رقم جو ہوگی وہ آسانی سے وہاں پہنچے گی, آسانی سے اس سے حسب ضرورت چیزیں اور دوائیں خریدی جا سکیں گی. آپ دوائیں تو دے نہیں سکیں گے, کم ہوتی ہیں گھروں میں دوائیں پڑی ہوتی ہیں, بعض وقت ایکسپائر ہو جاتی ہے. ایکسپائرڈ دوائیں مت دیجیے گا کہ وہ نفع کے بدلے نقصان پہنچا سکتی ہے, اگر اس کی تاریخ باقی ہو تو دیجیے گا. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کو بہت ثواب ملے گا کہ جو تم سے حدیث میں ہے کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں کو نفع پہنچاؤ, جو جس سے ہو سکے کہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے تو مسلمانوں کو نفع پہنچائے. یہ دیکھو چیزیں دی ہیں لوگوں نے, یہ مدنی چینل پر دکھائی جا رہی ہیں بستے پر. اس طرح اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ لوگ جمع کروا رہے ہیں, اور کافی رقمیں بھی لوگ دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس وقت تو اربوں روپے ہو نا, اربوں تو ابھی شاید کم ہے, اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا سیلاب آیا ہی نہیں ہے جتنا اس بار آیا ہے. اللہ سے معافیت کا سوال کرتے ہیں, ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے, اور اس کے باوجود فلمیں چل رہی ہیں, گانے بج رہے ہیں, جان نہیں ہے کچھ وہاں نہیں ہے, یعنی وہ سب گناہوں میں حسب معمول لگے ہوئے. نمازیں نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی, بس یہ لگے ہوئے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنا دے, اور اللہ تعالیٰ آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو بیچارے اس کا شکار ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, ان کو مطلب روح صحت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے, صبر جمیل, اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, جمعے کی نمازوں میں کل بھرپور بستے لگانے, تو اسلامی بھائی اپنے ذمہ داروں کو اپنے حوالے کریں کہ ہم ہماری مسجد میں بستہ لگائیں گے, تو اس طرح ان کا تعاون کریں, اور کل جمعے کو فائدہ زیادہ ہوگا, اور وہاں جمعے کی نماز میں بھرپور اعلان بھی کروائیں تاکہ لوگ آپ کو امدادی سامان دیں اور رقمیں آپ کے پاس جمع کروائیں. جو میں نے کہا اربوں روپے بھی کم ہے, اتنا نقصان ہوا ہے, ناقابل تصور نقصان ہوا ہے. اب جو جانے گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی, کم از کم زخمیوں کو بچا لیا جائے, کم از کم مریضوں کو بچا لیا جائے, بیچاروں کو کوئی سر چھپانے کے لیے چھت کی ترکیبیں ہوں, تن ڈھانپنے کے لیے لباس کی ترکیب ہو. آپ لباس بھی دو گے تو چھوٹے بڑے اور طرح طرح کے ہوں گے, تو اس لیے جتنا ہو سکے رقمیں جمع کروائیں تو وہ آسانی ہوگی کہ حسب ضرورت ان کی خدمت کرنا سہل ہو جائے گا. تو جو ممکن ہو آپ کے لیے, بس ہو جیبیں خالی کر دیں, چاہیں تو گھر تو آپ خالی کریں گے نہیں, وہ تو صدیق اکبر بازی لے گئے لے گئے. وہ ایک ہی مرد ہوا ہے دنیا میں کہ جس نے سب کو لٹا دیا. تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے دیں, آپ اللہ کی راہ میں دیں. مجھے نہیں دینا ہے, دعوت اسلامی کی ذات کے لیے نہیں دینا ہے, دعوت اسلامی والوں کی ذات کے لیے نہیں دینا, بلکہ اللہ کے لیے دینا ہے. اپنے بھائیوں کی مدد کریں, آپ مدد کریں آج کسی کی, کل آپ کی بھی مدد کی جائے گی ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ ابھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے لیے چندہ جمع کرنے کے حوالے سے ہمیں ضروری باتیں ارشاد فرمائی کہ چندے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے اسے ضرور پڑھ لیں. الحمدللہ اسی کے فیضان سے نگران شورا نے گزشتہ دنوں جو مدنی مشورہ ذمہ داران کا لیا اور اس میں جو سوالات ہوئے اس کے جوابات ہوئے، الحمدللہ ہماری مجلس مدنی چینل نے اس مدنی مشورے کو تیار کیا ہے اور امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت، کہ ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مسجد کی کمیٹیوں میں ہوں گے، جو فلاحی ادارے چلاتے ہوں گے، اسپتال چلاتے ہیں، طرح طرح کے معاملات کے لیے چندہ کرتے ہیں، انہیں چندہ کس طرح کرنا چاہیے، پھر اس چندے کا استعمال کیسا کرنا چاہیے، اگر مسجد میں ہیں آپ مسجد کا چندہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، مسجد میں رمضان شریف میں آپ کو افطار بھیجا جاتا ہے اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے، تو یہ ایسا علوم ہے کہ جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو رمضان کی بھی آمد آمد ہے، آپ مسجدوں کی ذمہ داریاں بھی قبول کیے ہوئے ہیں، تو ضرور اس مدنی مشورے کو جو کہ تربیتی مدنی مشورہ ہے، الحمدللہ ابھی 10:15 کا وقت اس میں ہے، 10:15 بجے یہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا، جو دنیا بھر میں جہاں جہاں اس اجتماع کو براہ راست دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی سستی نہ کیجئے، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود اسلام بھائی بھی ہمت کیجئے گا، اجتماع کے بعد انشاءاللہ یہیں پر آپ کو ایل سی ڈی لگائی جائے گی اور یہیں پر مدنی چینل کا وہ اجتماع آپ کو بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے متعلق شرعی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف کی بہاریں ہوں گی اور انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت کی برکتیں پائیں گے، خوب مدنی مذاکروں کی برکتیں لوٹیں گے اور انشاءاللہ فرض علوم سیکھیں گے۔ تو وہ عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف کے خواہش مند ہیں، وہ عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف کے خواہش مند ہیں، آج اجتماع کے بعد مکتبۃ المدینہ سے اعتکاف کے فارم حاصل کریں، اسے پر کریں اور ہاتھوں ہاتھ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کریں۔ عاشقان رسول اعتکاف کے فارم مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کر لیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے، باطنی امراض کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ کس کس طرح یہ بیان آج مکتبے نے جاری کیا ہے، اس میں ایک اہم ترین باطنی مرض کی طرف نشاندہی ہے، بہت ہی ایمان افروز بیان ہے، اس بیان میں کیا ہے آئیے مختصراً اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت ہے لوگ کیا کہیں، برات ہے لوگ کیا کہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہوں لوگ کیا کہیں گے، دسترخوان پر ہوں لوگ کیا کہیں گے، مہمان گھر پر آ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کچھ تحفہ لے کے جانا ہے لوگ کیا کہیں گے، اٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے، بیٹھنا ہے لوگ کیا کہیں گے، مسجد میں جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، مسجد سے باہر آ رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، جوتا پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، چپل پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، گلاس پہن رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، پین لگانی ہے لوگ کیا کہیں گے، گھڑی پہننی ہے لوگ کیا کہیں گے، کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے، ہر طرف ایک آواز ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، یہ مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے اس معاملے میں کیا فرمایا ہے، ہم یہی کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول سوئے مکہ سوئے مدینہ رواں دواں ہیں، کئی ایسے ہیں جو پہنچ بھی گئے ہیں، دعوت اسلامی جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، طواف کرنا ہے کیسے کرنا ہے، مکے کی حاضری دینی ہے کیسے دینی ہے، زمزم پینا ہے کیسے پینا ہے، دعائیں کہاں مانگنی ہیں، احرام کس طرح پہننا ہے، پھر جب عمرہ کر لیں گے تو مدینے کیسے جانا ہے، مدینے کیسے پہنچنا ہے، مسجد نبوی شریف میں حاضری کیسے دینی ہے، جب پہلی بار جالی مبارک پر حاضری ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا کیا اوراد پڑھنے ہیں، کیا کیا وظائف پڑھنے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ہمیں حج اور عمرے کی بھی تربیت ملتی ہے. تو جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، چاہے وہ مکے میں بھی ہیں مدینے میں بھی ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہماری مجلس حج و عمرہ اس معاملے میں ایک تربیتی اجتماع رکھا ہے اور اس کا نام ہے عمرہ تربیتی اجتماع. انشاءاللہ 8 اگست آنے والی اتوار کو 3 بجے یہ عمرہ تربیتی اجتماع ہمارے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. اور اس عمرہ تربیتی اجتماع میں جو خصوصی بیان فرمائیں گے نگران شورا فرمائیں گے. انشاءاللہ یہ 3 بجے ہونے والا 8 اگست کو 3 بجے ہونے والا یہ عمرہ تربیتی اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. تمام عاشقان رسول اس تربیتی عمرہ اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں. دیکھیں جنہیں جانا ہے وہ تو آئیں گے، جنہیں نہیں جانا اور تمنا رکھتے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عمرہ تربیت اجتماع میں ضرور شرکت کروں گا. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز میں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے زائرین جو متعلقین ہیں عمرے پہ جانے والے ان کو لے کر آئیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اعتکاف 30 روزہ کر رہے ہیں، بیرون ملک سے آنے والے جو دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اعلان، وہ اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس نوٹ کر لیں، overseas@dawatislami.net پر آپ اپنی معلومات جو ہے وہ جمع کرا دیں تاکہ یہاں پر ہماری مجلس کے اسلام بھائی آپ کے لیے فارم وغیرہ کا انتظام کر لیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. ابھی جو تربیتی اجتماع ہمیں دکھایا جائے گا مدنی چینل پر، تو جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، جو بظاہر کسی بھی ذمہ داری پر ہیں وہ چندہ کرتے ہیں، تو وہ تو سیکھیں گے. جو بظاہر ذمہ دار نہیں ہیں لیکن کسی طرح سے بھی وہ چندے کے معاملات میں اس کا واسطہ رابطہ پڑتا ہے، تو یوں سب کا سیکھنا ضروری ہے. جو بھی مطلب اس معاملے میں اپنی خدمات دیتا ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی اور طرح سے بھی اس کا واسطہ رابطہ پڑتا ہے، تو یہ مدنی مشورہ جو ابھی 10:15 بھی دکھا جائے گا اس کو تمام اسلام میں ضرور دیکھیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کی خصوصی توجہ کی برکت ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہیں باب المدینہ میں 11 مقامات پر ہو رہے ہیں، اس کے ایڈریسز نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ باب المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ 10 مقامات ہیں، رضا مسجد کورنگی نمبر 4، شہریہ مسجد 33A لانڈی نمبر 4، میمن مسجد بولڈر مارکیٹ، فیضان جیلان کلفٹن، جامع مسجد فردوس نزد کھوکرا پار ڈاک خانہ ملیر، جامع مسجد غوثیہ نزد شمع شاپنگ سینٹر ڈرک کالونی نمبر 2، فیض مدینہ مسجد کریلا اسٹاپ، بہار مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن، اللہ والی مسجد مہاجر کیمپ نمبر 4، اور صحرائے مدینہ سپر ہائی وے پر. یہ 11 مقامات پر انشاءاللہ باب المدینہ میں رمضان مبارک میں ہفتہ وار اجتماعات ہوں گے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے یہ عصر تا مغرب ہوں گے، اور صرف باب المدینہ میں نہیں بلکہ پاکستان اور بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کے تمام ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ عصر تا مغرب ہی ہوا کریں گے. اور باب المدینہ میں یہ اجتماع انشاءاللہ جہاں جہاں بھی ہوں گے تو مدنی چینل کے ذریعے فیضان مدینہ میں ہونے والے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں وہ سب تمام بھی اس میں شریک رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تمام اسلامی بھائی مل کر

وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا اكرم الاكرمين اكرم علينا بكرمك العظيم يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا شافي الامراض اشفي مرضانا يا الله يا قديم الاحسان يا ذا الجلال والاكرام يا امان الخائفين يا رجاء السائلين يا رب العالمين اے مولا تیرے گناہگار سیاہ کار بندوں نے اپنے گناہوں پر شرمندہ اپنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ہیں اے مولا اے پروردگار ہر آنے والا دن ایک طرف تو ہمیں اپنی موت سے قریب کرتا جا رہا ہے مگر دوسری طرف ہر آنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا سبب بھی بنتا جا رہا ہے اے مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا ہم قبر کے قریب پہنچتے اتنا نیکیاں زیادہ کرتے نیک اعمال زیادہ کرتے مگر مولا یہاں تو الٹا حساب ہے زندگی بیتتی جا رہی ہے موت قریب آتی جا رہی ہے مگر گناہیں کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مولا جن ہاتھوں سے دعا کر رہے ہیں مالک یہ دعا ہاتھ یہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ گناہوں کے سبب کالے ہیں ہاں ہاں جس زبان سے التجا کر رہے ہیں کتنے گناہ اس زبان سے کر رکھے ہیں اے مولا کوئی ایسا نیک عمل نہیں پاتے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں اے مولا چھپ چھپ کر لوگوں سے گناہوں کا سلسلہ ہے ہمارے دل سے تیرا خوف دور ہوتا چلا جا رہا ہے سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آر ہوا جاتا ہے اے مولا لاؤ وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے اے اللہ آج شعبان المعظم کی آخری جمعرات ہے ان قریب مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے استقبال ماہ رمضان کا صباح ہے تجھے ماہ رمضان کی آمد کا صدقہ دیتے ہیں شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا واسطہ پیش کرتے ہیں اس اجتماع پاک میں اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہوں گے اے مولا ہم گناہگار ہیں ہم مانتے ہیں مگر اس پورے اجتماع میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے ہم معافی مانگ رہے مولا تیرے دربار میں ہمیں معاف کر دے ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے ہمارے اعلانیہ گناہ معاف کر دے ہماری بے شرمیاں معاف کر دے اے اللہ ہماری بے حیائیاں معاف کر دے تجھ سے معافی مانگ رہے مولا تیرے بندے میں معاف کر دے اپنے بہت جرم کیے مولا میں معاف کر دے تو یہ پسند کرتا ہے مولا کہ کوئی بندہ کسی سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا رحیم. مولا اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہم دنیا سے چلے گئے ہم برباد ہو جائیں گے، اب تو زندگی کا بھی بھروسہ نہیں. مولا ایک طرف سیلاب نے لوگوں کو مولا کریم بڑی آفت میں مبتلا کر دیا ہے، دوسری طرف ہمارے شہر کراچی کو ایسی نظر لگی ہے مولا اب گھر سے نکلتے وقت یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گھر خیریت سے لوٹیں گے کہ نہیں. مولا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مالک ہماری مغفرت کر دے، ہم سے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے اے مولا، ان کے سفید بالوں پر رحم فرما مالک، ان کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے کریم مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ اے کریم آفتوں نے ڈیرہ ڈال دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات ہیں مولا، ہم مانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، مگر مولا تیرے بندے ہیں، اس مشکل کی گھڑی میں تجھی سے فریاد کر رہے ہیں تیرے بندے. کھلے آسمان تلے سیلاب زدہ علاقوں میں امداد کے منتظر ہیں مولا، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کوئی بیمار ہے تو دوائی نہیں. اے مولا گھر بھی ٹوٹ چکا ہے، بے سرو سامان ہے. اے بے چینوں کو چین دینے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے بے اے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے، تیرے دربار میں ہم ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اے مولا ایک طرف سیلاب ہے، ایک طرف رحم لوگوں کے دلوں سے کم ہوتا جا رہا ہے، آج مسلمان کو قوم کے نام پر مار رہا ہے، زبان کے نام پر مار رہا ہے. اے مولا تیرا خوف ہمارے دل سے دور ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، ہر طرف خوف نے ڈیرا ڈال دیا ہے. اے روح القدس کے ذریعے اصحاب بدر کی مدد کرنے والے، اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دلانے والے، آج اس مشکل گھڑی میں تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ مدد کے لیے تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. اے مالک مسلمان جہاں جہاں پریشان ہے، اے پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ امن و سکون کی دولت دے دے، اے اللہ ظالموں کو راہ ہدایت دے دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو مولا انہیں نیست و نابود کر دے، ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، پھر سے خوشحالیاں نصیب کر دے. اے مولا جن کے گھر سامان گھر بار لٹ گیا، برباد ہو گیا، آگ لگا دی گئی یا سیلاب میں ختم ہو گیا، مولا بہترین نعم البدل عطا کر دے. اے اللہ اے مالک جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہے اچھے اور نیک رشتے دے دے، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی نصیب کر دے. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ ہاتھ اٹھائے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا، اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں پیش نہ کرے تو کہاں جائے مالک. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں دنیا بھر میں سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے مولا ایک طرف تو حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف زائرین عمرے کی سعادت حاصل کرنے رمضان مکہ اور رمضان مدینہ کی برکتیں لوٹنے کشا کشا روانہ ہے. اے مولا ہر سال لاکھوں مسلمان تیرے در پر آتے ہیں، تیرے حبیب کے گھر پہنچتے ہیں مولا، کرم کر دے مالک، ہم میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، تصویروں میں مدینہ دیکھا ہے۔ اے مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں مالک، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہمیں بھی جاگتی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا منظر دکھا دے، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ نصیب کر دے، ہمیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب کر دے، جی بھر کر بیرے زمزم پر جا کر آب زمزم پینا نصیب کر دے، وقوف عرفہ اور مینا کی بہاریں دکھا دے۔ اے اللہ پھر ہمیں روتے ہوئے بلکتے ہوئے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت دے دے، اے اللہ ہمیں بھی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، مدینے کی گلیاں دکھا دے، مدینے کی بہاریں دکھا دے۔ اور اے مولا ہمیں یہاں سندھ کے جنگلات میں نہیں مرنا مولا، ہمیں جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں سرکار کے جلووں میں گم ہو کر ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے مولا ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، جنت البقیع ہم سب کا مقدر کر دے۔ اے مولا ہماری دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق پہ بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہِ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، آج شعبان المعظم کی ڈبل بارہ تاریخ ہے اور یوں جمعرات ہو سکتا ہے کہ تیس شعبان المعظم ہو، لہذا ہفتہ وار اجتماع آئندہ جمعرات کو بھی چاہے تیس شعبان ہو یا یکم رمضان المبارک ہو عصر تا مغرب ہی ہوگا، آئندہ جمعرات سے ہی اجتماع عصر تا مغرب ہوگا، آئندہ جمعرات کو بھی اجتماع عصر تا مغرب ہی ہوگا۔ صلو علی الحبیب مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گزار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گزار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میری بگڑی بنانے والے بر، میری بگڑی بنانے والے بر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام، مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گزار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گزار سلام، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر خلد کی بہار سلام، تجھ پر خلد کی بہار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، غوث اعظم امام متقا فنقا جلوائے شان قدرت بلا تو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پلا تو سلام، شمع قز میں ادایت پلا تو سلام، شمع قز میں ہدایت پلا کو سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك